limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 dzień lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi siatkarze po zwycięstwie nad Brazylią awansowali do półfinału Ligi Narodów. Policja opublikowała nagrania dotyczące interwencji w sprawie pacjentki w Krakowie. Nowy wirtualny dokument tożsamości cieszy się dużą popularnością. Od piątku wydano już ponad 1 000 000 m-dowodów. Brawo biało-czerwoni. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do półfinału Ligi Narodów. W ćwierćfinale wygrała z reprezentacją Brazylii 3-0. Mecz oglądał Robert Grzędowski. Przed tym spotkaniem eksperci ostrzegali: na Brazylię zawsze trzeba uważać. I w pierwszym secie było równo. Po emocjonującej końcówce 26-24. Kolejne dwie partie to już dominacja biało-czerwonych, zwłaszcza w polu zagrywki. W całym meczu Polacy zaserwowali 9 asów przy zaledwie 12 błędach. Taka statystyka jest w siatkówce rzadkością. Aleksander Śliwka punktował dziś najlepiej, zdobył 16 oczek dla biało-czerwonych, precyzyjnie wystawiał Marcin Janusz, w obronie szalał Paweł Zatorski, w kluczowych momentach bardzo dobrze serwowali Mateusz Bieniek i Wilfredo Leon, ale to cały zespół zapracował na wyniki 25-21 i 25-20 w drugim oraz trzecim secie. Polska wchodzi do półfinału, w którym zmierzy się z reprezentacją Japonii, rewelacją tego sezonu Ligi Narodów. Dodajmy, że mecz półfinałowy w sobotę o 17. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych, że oba państwa nadają na tych samych falach. Z kolei szef czeskiego rządu, Petr Fiala, dodał, że oba kraje łączą nie tylko wspólne interesy, ale również głęboka przyjaźń. Premierzy i ministrowie obu krajów spotkali się dziś w Katowicach, omówili szereg bieżących wyzwań od wojny na Ukrainie i sytuacji na Białorusi po politykę unijną i środowisko. Jednym z głównych tematów rozmów było bezpieczeństwo, w tym wsparcie dla Ukrainy. Według premiera Mateusza Morawieckiego niepokoi też coraz większa obecność grupy Wagnera na terytorium Białorusi. My zdecydowanie dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki i Białorusi. Rządy Polski i Czech dyskutowały również o unijnej polityce migracyjnej. Według premiera Petra Fiali oba kraje są zgodne, że Unia powinna bardziej wesprzeć te kraje, które przyjęły uchodźców z Ukrainy i przeciwdziałać nielegalnej migracji. Mamy bardzo bliskie okazało się po raz kolejny, że chcemy wspólnie nadal stawiać czoła nielegalnej migracji do Europy. Ministrowie z Polski i Czech rozmawiali też o wspólnym stanowisku w innych sprawach. Polska przeciwstawia się zwiększaniu roli instytucji unijnych, a Praga walczy o złagodzenie norm emisji Euro 7 dla samochodów osobowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował, że według wstępnej oceny interwencja funkcjonariuszy w sprawie pani Joanny była zgodna z przepisami. Zdarzenie było ostatnio szeroko komentowane w mediach. Szef policji zaprezentował na konferencji prasowej nagrania, na których zarejestrowano wezwanie na numer alarmowy przez lekarkę kobiety oraz przyjęcie zgłoszenia w tej sprawie przez policję. Na nagraniach słychać psycholog pani Joanny, jak zawiadamia o możliwości popełnienia samobójstwa. Ona powiedziała, że jakiś zamówiła tabletki przez internet i że ona zaraz siebie zabije, bo zrobiła straszną zbrodnię. Komendant główny Jarosław Szymczyk podkreślił, że interwencja dotyczyła zapobieżenia próby samobójstwa i podjęcie niezwłocznych działań, aby tę próbę samobójczą udaremnić. Medycy przetransportowali pacjentkę do szpitala. Tam policjanci chcieli zabezpieczyć jej telefon i laptop. Szef policji tłumaczy to dobrem innych osób. Aby ratować ewentualnie innych nabywców, kolejnych nabywców, specyfików. Jarosław Szymczyk wyjaśnił, że pani Joanna nie była zatrzymana. Przeszukanie było standardową procedurą w sytuacji osoby, która może targnąć się na swoje życie. Ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Sąd ocenił, że nie było podstaw do zabezpieczenia telefonu pani Joanny. Policja apeluje o zakończenie bezpodstawnej fali hejtu wobec funkcjonariuszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od uruchomienia w piątek systemu M-dowód pobrano go już ponad 1 000 000 razy. Nowy wirtualny dokument jest równoważny w kraju z dowodem osobistym i paszportem. Poinformował o tym minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podczas konferencji prasowej. W ciągu zaledwie 5 dni, z których 2 to był weekend, w którym zawsze ruch we wszystkich aplikacjach jest niższy, osiągnęliśmy 1 000 000 nowych wydanych M-dowodów, które są dostępne do wykorzystania w wielu sytuacjach życia codziennego, w których do tej pory ten dokument w telefonie nie był wykorzystywany. Jesteśmy teraz największym krajem w Unii Europejskiej, który zaproponował swoim obywatelom elektroniczny dokument tożsamości właśnie w postaci mDowodu. Korzystanie z aplikacji mObywateli z mDowodu jest nieobowiązkowe, ale umożliwia wygodniejsze załatwianie spraw urzędowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy piątek pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem lokalnie może być mglisto. Jutro w Ustce 18 stopni, w Szczecinie 20, w Warszawie 25, a w Przemyślu 26. Autopromocja. To w Darłowie urodził się król Danii, Norwegii oraz Szwecji Erik Pomorski i to tam do niedzieli trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Nie może tam zabraknąć i Trójki. Już jutro od 13 do 15 audycja trójkowo-filmowo w całości na żywo z Kina Bajka. Zaprasza Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łódź wpłynęła do Wenecji. Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje Ośrodek Kondensacji Formy. Stefan Krygier. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych profesora Stefana Krygiera w przestrzeni Crea Cantieri del Contemporaneo Giudecca w Wenecji. Już 12 lipca o godzinie 20 odbędzie się wydarzenie towarzyszące. Koncert wybitnego polskiego kompozytora awangardowego, autora unizmu w muzyce, Zygmunta Krausego. Jubileuszowa, stulecie urodzin. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. Na początek, ale od końca. Co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie? Otóż w jego drugiej części Katarzyna Gujska w Trójce na Kresach, w rozmowie z Rafałem Dzięciołowskim, szefem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, o problemach tych wojennych i okołowojennych, z jakimi zmaga się dzisiaj Ukraina. Ale wcześniej kilka bardzo ważnych muzycznych wspomnień. Otóż 20 lipca 1921 roku, czyli 102 lata temu, urodził się Franciszek Walicki. Dziennikarz muzyczny, publicysta, kompozytor, autor tekstów piosenek. Był współtwórcą wielu zespołów muzycznych. Uważa się go za jednego z ojców polskiego jazzu, big beatu i rocka. To właśnie on wymyślił określenie Big Beat, ponieważ rock był nacenzurowanym władz w tamtych czasach PRL-u. Wiosną 1962 roku powołał zespół Niebiesko-Czarni. W tym czasie rozpoczął też pisanie tekstów piosenek. Śpiewali je potem m.in. Wojciech Korda, Ada Rusowicz, Czerwone Gitary, Piotr Szczepanik, Breakout, SBB, Urszula Sipińska czy Czesław Niemen. Na pewno każdy tę zabawę zna. Na pewno dobrze wie, że w życiu walka to jest taka gra. Więc wszyscy bawmy się. Babki zapraszamy. Wystarczy tylko krąg ustawić się. głupoty na bok znów. I śmiejcie tak jak ja. Utwór ten z 1965 roku pochodzi z trzeciego i ostatniego albumu nagranego przez Niemena z zespołem Akwarele, z tekstem oczywiście Franciszka Walickiego. Pod koniec lat 60. Walicki zetknął się z Tadeuszem Nalepą. Nakłonił wtedy młodszego o ponad 20 lat artystę do unowocześnienia brzmienia, do pójścia w kierunku białego bluesa i cięższego rocka. A teraz czas na przykład, jak ta ich współpraca inspiruje dzisiaj młode pokolenia. Rita Pax. W 1983 roku Franciszek Walicki współorganizował ogólnopolski turniej młodych talentów, w którym triumfowały takie zespoły jak na przykład Azyl P czy Lech Janerka i Klaus Mittwoch. ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków, schodów, wind, paru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! Na tym kończymy już krótkie wspomnienie tej kultowej dla polskiej muzyki postaci. Dla kronikarskiego porządku dopowiem, Franciszek Walicki zmarł w 2015 roku w Gdyni w wieku 95 lat. Przechodzimy teraz do drugiej części audycji, a w niej, jak zapowiadałem, rozmowa o najbardziej dziś zaminowanym kraju świata, jakim jest Ukraina. I o tym, jakie ten fakt niesie za sobą problemy i konsekwencje. Trójka na kresach. Katarzyna Gujska, witam Państwa serdecznie. Ukraina jest dziś jednym z najbardziej zaminowanych państw świata. Szacuje się, że miny zalegają na co najmniej 100 tysiącach kilometrów kwadratowych, a prawdopodobnie nawet na 300 tysiącach kilometrów kwadratowych naszego wschodniego sąsiada. Jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, część Ukrainy, którą okupowali Rosjanie, została wręcz naszpikowana ładunkami wybuchowymi, a Ukraińcy byli pod względem częstości obrażeń spowodowanych wybuchami min trzecim społeczeństwem na świecie, po Syrii i Afganistanie. i o szansach na rozminowanie Ukrainy już po wojnie. Miejmy nadzieję, że ten czas szybko nadejdzie. O tym, jak trudny to będzie proces, jak długotrwały, porozmawiam z panem Rafałem Dzięciołowskim, szefem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, dzień dobry. No właśnie, te dane dotyczące części terytorium ukraińskiego, które zostało zaminowane, są bardzo różne. ONZ mówi, choć to raporty też sprzed już paru ładnych miesięcy, o około 100 tysiącach kilometrów kwadratowych. Z kolei Ukraińcy, i to już są już bardziej współczesne dane, mówią, że to być może nawet 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. To są ogromne przestrzenie. My chyba sobie nawet dokładnie nie zdajemy sprawy, jak ogromna część państwa ukraińskiego w gruncie rzeczy jest dziś niebezpieczna dla swoich mieszkańców, nawet wówczas, kiedy Rosjanie z niej wyjdą. Tak, na dodatek musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że nie jest to takie zwykłe minowanie, z którym mamy do czynienia, kiedy stawia się na przykład zaporę z min, żeby obce wojska nie wtargnęły na teren naszego kraju, gdzie mamy te miny mniej więcej zlokalizowane, mamy ludzi, którzy je kładli, wiemy, czego się spodziewać po danym obszarze i też wiemy, jak podejść potem, po minięciu zagrożenia, do zagadnienia rozminowywania. Mamy miny, które były kładzione przez Ukraińców, przez Rosjan jednocześnie. Mamy systemy minowania narzutowego, które są dzisiaj w powszechnym użyciu przez wojska rosyjskie na tych terenach, na których trwają walki. To są takie systemy, w których podjeżdża wóz opancerzony i wyrzuca kilkaset min na bardzo dużym terytorium, które upadają chaotycznie i ani minujący, ani tym bardziej ci, przeciwko którym to pole minowe jest stawiane, nie znają dokładnej, precyzyjnej lokalizacji. Mamy wreszcie rzecz najgorszą, a bardzo rozpowszechnioną na terenach, na których byli Rosjanie i wycofywali się z nich w miarę spokojnie, nie w popłochu, czyli to nie są rejony Charkowszczyzny, ale na przykład na Chersońszczyźnie to jest bardzo powszechne. To są pułapki minerskie, pułapki saperskie, czyli miny zamaskowane i ustawione w taki sposób, aby nawet próba rozminowywania wywoływała już eksplozję i doprowadzała do śmierci ludzi. Mamy wreszcie nowy typ min zastosowany w tej wojnie, czyli miny inteligentne, które są w stanie uzbroić się, rozpoznając kroki zbliżającego się człowieka. I one są do tego stopnia inteligentne, że one nie wybuchają wtedy, kiedy idzie zwierzę, bo rozpoznają ich tam odpowiedni algorytm, rozpoznaje kroki zwierząt. One precyzyjnie uzbrajają się i wybuchają wtedy, kiedy zbliża się człowiek. Co więcej, nie trzeba ich dotknąć. One wybuchają w pewnej odległości, a więc saperowi, nawet wyposażonemu w odpowiedni sprzęt techniczny, nie zostawiają żadnych szans, bo mina wybuchnie, zanim on zdąży się zorientować, że jest w sąsiedztwie miny. Mamy też takie samoróbki, które widziałem na Ukrainie. Żyłka wędkarska przyczepiona do kotwiczek, haczyków wędkarskich wśród gałęzi, na przykład przy ścieżce, po której chodzą ludzie, z drutem przeciągniętym do zapalnika granatów, czepionego gdzieś w koronę drzewa. I tego człowiek nie idący, nie poruszający się ostrożnie, ze świadomością, że taka pułapka może być, praktycznie nie jest w stanie zobaczyć. Natomiast zostanie złapany przez haczyk wędkarski, pociągnie żyłkę i grat odłamków spadnie na niego z korony drzewa, zabijając go oczywiście. Więc sytuacja na Ukrainie pod tym względem jest wojskowo i humanitarnie absolutnie dramatyczna. Intensywność tej wojny wymaga od Ukrainy również stosowania zaporowych pól minowych. Chociażby cała granica północna z Białorusią jest bardzo skutecznie i szczelnie zaminowana z obawy przed ewentualnym atakiem z północy. Mamy do czynienia z chaotycznym minowaniem rosyjskim, mamy do czynienia z premedytacją stosowanymi pułapkami minerskimi i mamy jeszcze do czynienia z czymś innym, z czym spotkałem się pod Mariupolem jeszcze zanim wybuchła pełnoskalowa wojna, ale pamiętajmy, że na tym odcinku na wschód od Mariupola walki intensywne trwały praktycznie od 2014 roku nieprzerwanie. I tam z kolei dość rozpowszechnione było rozrzucanie przez grupy rozpoznawczo-dywersyjne rosyjskie, które przedostawały się nocą na tereny ukraińskie. Min, na przykład pozostawianie tych min na polach, gdzie rolnicy wypasali krowy albo po prostu wyjeżdżali ciągnikami. Chodziło po prostu o to, aby mieszkający tam ludzie żyli w poczuciu ciągłego przestrachu, przerażenia i braku zaufania dla władzy, która wtedy kontrolowała ten teren, a wręcz władzy ukraińskiej. Z tego typu takim stosowaniem min w sposób w sposób z rozmysłem wymierzony przeciwko ludności cywilnej, również mamy do czynienia w tej wojnie. Pamiętam, że tymi na przykład inteligentnymi minami, o których już opowiadałem, zaminowano jedną z dzielnic mieszkalnych Charkowa i że mieszkańcy tego miasta właśnie byli narażeni na uruchamianie zdalne, zupełnie bez świadomości min przeciwpiechotnych, które po prostu wyskakiwały z ziemi na skutek wibracji podłoża. Więc jest to wojna, w której nie obowiązują ze strony Rosji żadne zasady, jeżeli chodzi o minowanie, w których stosuje się miny, które jakby naruszają wszystkie możliwe konwencje międzynarodowe i wymagają wybitnie nowoczesnych, wyrafinowanych i niekonwencjonalnych metod rozminowywania, ponieważ taka klasyczna z reguły zawodzi. No właśnie, ja też pamiętam opowieści polskich policjantów, którzy brali udział w akcji rozminowywania tych terenów no, straszliwie dotkniętych ludobójstwem po prostu i zbrodniami no, tak strasznymi, że pewno większość z nas do tego momentu, kiedy o nich nie usłyszało, nie myślało, że w tej części Europy może dojść do takich rzeczy, czyli okolice Kijowa. I tam ci nasi policjanci mówili o tej perfidii też instalowania min, że miny gdzieś w jakichś zabawkach dziecięcych, w jakichś przedmiotach codziennego użytku, z których być może ten, kto wraca do domu, no będzie w taki instynktowny sposób chciał nawet sprawdzić, czy działa miny w jakimś pianinie, czyli w miejscach, w których no pewno ludzie, którzy powracają do swoich domów, no nie spodziewają się niebezpieczeństwa. Mówiąc szczerze, to też robi wrażenie, bo to nie były przypadki jednostkowe, a zatem to oznacza, że był taki zamysł, taki plan, część rozkazu, żeby uderzać po prostu w zwykłych ludzi, którzy wracają do swoich domów, a być może by ich po prostu odstraszyć następnych, żeby nie wracali. Myślę, że tak, że to jest absolutnie z premedytacją i w pełni świadomie zastosowana ta technika walki, wojny totalnej, wymierzona w zwycięzców, tak? Znaczy perspektywa, w której Rosjanie się wycofują i oddają jakieś terytoria, jest nie do zaakceptowania dla Rosjan i w związku z tym no, muszą doprowadzić do tego, żeby powtórne przejęcie terenu przez Ukraińców było jak najbardziej skomplikowane i powodowało jak największe ofiary. To jest tradycja II wojny światowej. No, przecież w 1941 roku Rosjanie, uciekając z Kijowa, zaminowali całe centrum miasta, a następnie wysadzili je w powietrze, kiedy byli już tam Niemcy. I to jest jedna z elementów walk. Tylko czym innym jest to, kiedy stosuje się ją wobec armii przeciwnika, chociaż też wydaje się, że ona w realiach współczesności jest wybitnie barbarzyńska i zdradza jakiś taki brak szacunku dla, w cudzysłowie, honorowych realiów wojny, ale tu mamy do czynienia z rozmysłem stosowanymi minami, pułapkami przeciwko ludności cywilnej. To, co powiedziałem, minowanie pól, na których normalnie wypasało się bydło, minowanie zabawek, bardzo rozpowszechnione, minowanie pokoi dziecięcych, domów, w których byli Rosjanie, a do których o których wiedzą, że wejdą tam za chwilę Ukraińcy. Minowanie piwnic, to jest bardzo jedna z bardziej niebezpiecznych. Wchodzimy do mieszkania, zaczyna się ostrzał artyleryjski, instynktownie uciekamy do piwnicy, otwieramy pokrywę do piwnicy w wiejskich domach. Tak jest, że jest po prostu piwnica w podłodze i trzeba otworzyć taką drewnianą. I z reguły te drewniane włazy są zaminowane, więc chowając się przed niebezpieczeństwem, giniemy. To jest bardzo rozpowszechniony sposób funkcjonowania. To, co już wspomniałem o tych kotwiczkach wędkarskich, minowanie właśnie lasów. No przecież wokół Kijowa, tam gdzie byli Rosjanie, oni odchodzili stamtąd w panice i poczuciu klęski, ale mieli jeszcze dość czasu, żeby zastosować wszystkie te metody pułapek sapersko-minerskich, z którymi Ukraińcy do dzisiaj sobie nie poradzili. Tak? Jesteśmy już prawie, od kiedy oni się wycofali, kwiecień, maj, spod Kijowa ostatecznie, a do dzisiaj lasy wokół Kijowa, czy na drodze Żytomierz-Kijów, wzdłuż tej drogi położone, szczególnie na północ od tej drogi, są niebezpieczne. Jest zakaz wchodzenia do tych lasów. Zbieranie grzybów na przykład dzisiaj na tych obszarach, na których byli Rosjanie, to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych zajęć, bo można bardzo łatwo stracić nogę, rękę albo i głowę. No właśnie, a my o tym rozmawiamy i rozmawiamy z szefem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, dlatego że Fundacja Solidarności Międzynarodowej uruchomiła projekt, który ma wesprzeć Ukrainę w tym, no powiedzmy, żmudnym, wieloletnim, być może nawet trwającym dekadę albo dłużej, pozbywaniu się tych śmiercionośnych pamiątek po okupacji armii rosyjskiej. Tak uczciwie mówiąc, to my żeśmy wsparli, czy facylitowali, że użyję tego słowa, wspierali współpracę japońsko-ukraińską, ale realizowaną z pomocą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej policji, która udostępniła szkołę policyjną, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na miejsce dla kształcenia saperów ukraińskich policyjnych, to jest ważne, w rozminowywaniu humanitarnym już poza terenami bezpośrednich walk z wykorzystaniem nowoczesnego japońskiego sprzętu testowanego do tej pory w Kambodży, bo jednym z takich krajów bardziej zaminowanych w najnowszej historii była właśnie Kambodża i tam zespoły z całego świata pracowały i testowały różne urządzenia pomagające w rozminowywaniu. Zarówno takim masowym rozminowywaniu, które pozwalało na usuwanie kilkudziesięciu min na godzinę, jak i bardzo precyzyjnym sprzętem pozwalającym na maksymalną ochronę dla człowieka, który w warunkach wrażliwych, na przykład na terenach zasiedlonych albo na terenach, na których trzeba uniknąć zniszczeń, dokonywał osobiście rozminowywania. I Japończycy przedstawili stronie ukraińskiej, to się nazywa Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, takie nowoczesne rozwiązania techniczne, które były najpierw prezentowane w Kambodży, na polach Kambodży, a w tej chwili są testowane w szkole policji w Legionowie, dokąd przyjechała grupa kilkudziesięciu funkcjonariuszy służby do spraw sytuacji nadzwyczajnej Ukrainy i kilkudziesięciu ekspertów japońskich i kambodżańskich, ponieważ jest to taki wspólny, powiedziałbym, trójkąt azjatycko-polski skierowany na pomoc w działaniach służb saperskich Ukrainy. I od cały miniony tydzień trwają szkolenia zarówno takie teoretyczne, jak i praktyczne na specjalnie przygotowanych pasach do rozminowywania, gdzie umieszczono ładunki wybuchowe, oczywiście atrapy tych ładunków i gdzie saperzy mogą w warunkach bezpiecznych ćwiczyć. To, co mnie uderza, i jest pewnym, no wszystko jest dla mnie nowością, bo przecież ja się nie zajmuję rozminowywaniem, ale to jest pewną specyficzną nowością, to jest ta wiedza, że warunki, w jakich pracuje saper, determinują skuteczność sprzętu, którego używa. I okazuje się, że sprzęt, który doskonale sprawdzał się na polach ryżowych w Kambodży, gdzie saper miał do czynienia wyłącznie z minami i tamten sprzęt wybitnie czuły i bardzo precyzyjny, on się nazywa ELIS, Advanced Landmine Imaging System, który jest połączeniem sprzętu o charakterze takiego wykrywacza klasycznego, elektromagnetycznego z georadarem, który pozwala zobaczyć tę minę na monitorze. On tam na tych polach kambodżańskich, gdzie była roślinność i miny, sprawdzał się doskonale. Natomiast na typowym polu zaminowanym na Ukrainie, czyli polu zaśmieconym przez wszelkiego rodzaju odłamki militarne, a więc fragmenty pocisków, wysadzonego sprzętu wojskowego, niewybuchy, niewypały, rozbite pojazdy opancerzone itd., okazuje się, że ten sprzęt, który powinien mieć przewagę technologiczną, jest gorszy od klasycznego wykrywacza. I to jest na przykład zaskoczenie dla strony ukraińskiej i zaskoczenie też dla strony japońskiej. Dla nas, dla Polaków, obserwatorów tego doświadczenia, jest to też bezcenne źródło wiedzy o tym, w którym kierunku powinniśmy rozwijać nasze służby saperskie, z jakiego sprzętu powinniśmy korzystać i jak bardzo wąskie dzisiaj przy tej specjalizacji sprzętu są obszary, w których można go bezpiecznie używać. Mm-hmm. No ale to też pokazuje, w jaki sposób, no właśnie, tak jak pan powiedział, przygotowywać się i też zbierać doświadczenia, bo widać, że ten sposób, przepraszam, prowadzenia walki przez Rosjan jest jednak cały czas sposobem bardzo, bardzo istotnym. Ale mam pytanie. W takim razie, jeżeli przyjechali do Polski, rozmawiali z Ukraińcami, szkolili Ukraińców ludzie, którzy mają duże doświadczenie w tych działaniach walki z minami, neutralizacji min, czy ta sytuacja, którą rozumiem opisano im na Ukrainie, czy była też dla nich jakimś zaskoczeniem? Na pewno zaskoczeniem jest skala wyzwań, z jakimi muszą się konfrontować dzisiaj Ukraińcy, ta powszechność stosowania min, nawet w warunkach zbrodni wojennej, tak? No bo zastosowanie min z pełną świadomością, że używamy ich przeciwko cywilnej ludności, jest zbrodnią wojenną. A czasami wręcz po prostu wobec dzieci, tak? Bo jeżeli to są zabawki, to... oraz to, że mamy do czynienia właśnie z sytuacjami, które są pewnie znane z czasów II wojny światowej, ale niedoświadczane współcześnie. To znaczy, że mamy na przykład pola minowe, przez których wielokrotnie przechodził front i które nie zostały zneutralizowane, ale zostały w cudzysłowie wzbogacone jeszcze na przykład odłamkami, szrapnelami, fragmentami sprzętu wojskowego, który został zniszczony i które są wyzwaniem dla saperów niepomiernie większym niż zwykłe pole minowe. Myślę, że tutaj też, tak jak obserwowałem trochę z boku reakcję wykładowców japońskich przywiezionych do Polski przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej, jedną z trzech największych tego typu organizacji na świecie, to myślę, że dla nich również jest to zaskoczeniem i jest to źródłem refleksji na temat sprzętu, który przywieźli do Polski i tego, jak należy ten sprzęt modernizować w kolejnych wersjach, żeby był on rzeczywiście przydatny i bezpieczny dla Ukrainy. Bo taka doraźna reakcja, którą zaproponowali oficerowie z Japonii, czyli obniżenie czułości tego sprzętu, okazała się drogą donikąd, bo z kolei Rosjanie mają takie miny, w których komponent metalowy jest znikomy właśnie po to, żeby był słabo wykrywalny dla klasycznego sprzętu służącego do rozminowywania. No i on, jeżeli obniżymy czułość takiego aparatu do wykrywania miny, taka mina obniżonej zawartości metalu jest po prostu pułapką, której saper nie jest w stanie wykryć i na niej zginie. Więc to też nie jest rozwiązanie. No właśnie, ja wspomniałam o tym, no, że to pewno lata po zakończeniu wojny, być może 10 lat dekada, tak? To jest właśnie ten czas? Tam są takie etapy rozminowywania. To no, dosyć logiczne, tak, że najpierw rozminowujemy tereny niezbędne do życia ludzi, czyli miasta, potem przestrzenie gospodarki rolnej, czyli pola, które wymagają trochę innego podejścia, a dopiero na końcu lasy, tereny takie rekreacyjne i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy, która też jest niezwykłym wyzwaniem. Rozminowywanie zbiorników wodnych. Raz to jest to, co się wydarzyło w zbiorniku Kachowskim, czyli wraz z falą powodziową spłynęły miny z terenów, na których były położone, a które zostały zalane bardzo silnym nurtem fali powodziowej. One zostały po prostu wymyte i poniesione gdzieś. I nikt tego nie wie, gdzie są te uzbrojone miny, które zatopione w mule i szlamie gdzieś tam teraz leżą już na osuszonych terenach. One mogą być wszędzie. A i drugie to są zapory minowe stawiane w nurtach rzek. Tym się odgradzają Rosjanie od Ukraińców i one również wymagają zupełnie innego podejścia i specjalistycznych zespołów saperskich złożonych z płetwonurków. To też będzie wymagało gigantycznych nakładów. Także uczciwie mówiąc, nie deprecjonując roli naszej inicjatywy Fundacji Solidarności Międzynarodowej, bo też nie chcę tego robić, to jest zadanie w skali globalnej. Znaczy, to jest takie zadanie, w którym wszystkie międzynarodowe organizacje, a są takie, które zajmują się rozminowywaniem, jak też agencje rządowe, muszą zjednoczyć się w solidarnym wysiłku pomocy Ukrainie, bo żaden kraj w takiej sytuacji nie poradziłby sobie po prostu. I będziemy skutki tego, i Ukraińcy będą skutki tego odczuwać jeszcze wiele, wiele lat po wojnie, niestety, i będą ciągle ofiary śmiertelne. I może najstraszniejsze jest to, że z reguły, jak pokazują statystyki, na takich dzikich, nierozpoznanych polach minowych najczęściej giną dzieci. Bo one po prostu, bawiąc się, są wszędobylskie, wchodzą w miejscach, w których normalnie ludzi nie ma i tam właśnie spotykają śmierć. A to ja w takim razie jeszcze dopytam o sytuację na Ukrainie, też w związku z tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, które czyhają na ludzi na terenach, na których Rosjan już nie ma. Wiemy o tym, słyszymy co chwilę, że Rosjanie no, dokonują ostrzałów i zdaje się, że teraz przyjęli taką strategię, żeby właśnie też te miasta, które do tej pory tak nie ucierpiały, właśnie je wybierać na swój cel, bo mówiąc wprost, no, są gorzej chronione niż chociażby Kijów. Ale pan, kierując Fundacją Solidarności Międzynarodowej, dużo jeździ po Ukrainie, mnóstwo inicjatyw, szanowni państwo, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej na Ukrainie prowadzi, pewno nie o każdej można powiedzieć, ale wszystkie służą nie tylko Ukraińcom i Ukrainie, ale też i dobrym relacjom polsko-ukraińskim. No i Polsce, bo oczywiście, to jest inwestycja i Polsce w nasze również. Proszę powiedzieć, jak radzą sobie Ukraińcy, no, na tych terenach, gdzie to zagrożenie minowe jest, jak radzą sobie w codziennym życiu, bo my mówimy o tym chociażby, no, ja wspomniałam, że polscy policjanci byli, spędzili dużo czasu, nawet więcej niż mieli spędzić, spędzili pod Kijowem, bo zobaczyli, jaka jest gigantyczna skala problemu, jak perfidne było to działanie Rosjan. No ale przecież tam wszędzie żyją ludzie. To jest tak, że ci ludzie powrócili. Być może nie wszyscy, ale zdecydowana większość. Oni żyją w tych warunkach. Jak to życie tam wygląda? Jak się nauczyli w tym funkcjonować? Niech mi wolno będzie najpierw wyrazić wdzięczność polskiej policji. Bo ta inicjatywa kierowana przez ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, to była jak póki co jedyna inicjatywa w skali świata, w której wysłano do Ukrainy funkcjonariuszy służb innego kraju po to, żeby zajmowali się fizycznie na miejscu rozminowywaniem. Właśnie ja wspomnę, że z kolei w radiowej jedynce w sygnałach dnia rozmawiałam z komendantem policji i on mówił o tym, że zgłosiło się wiele państw, ale przyjechali Polacy. Tak, przyjechali Polacy i wszyscy ci oficerowie, którzy przyjechali do tej w cudzysłowie pracy, nazwijmy to tak, to byli ochotnicy. Nie było możliwości wydania rozkazu, żeby jechali. Oni wszyscy zgłosili się dobrowolnie, w pełni świadomi tego, na jakie niebezpieczeństwa się narażają, bo to z jednej strony właśnie te miny, szczególnie miny Pułapki, z drugiej strony na pewno, gdyby Rosjanie wiedzieli, a ufam, że nie wiedzieli, bo ta misja była jednak utrzymana za szczelną zasłoną tajemnicy, no to pewnie byliby poszukiwani za pomocą rakiet i bomb, bo stanowiliby na pewno łakomy cel dla Rosjan. Natomiast jak sobie radzi zwykła ludność? No po pierwsze doświadczenie uczy ich, że nie wchodzą do miejsc, które nie były wcześniej sprawdzone przez saperów. I to jest najpierw sprawdzają to saperzy wojskowi, a potem saperzy policyjni i tej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Musimy mieć jednakowo świadomość, że w skali problemu ich możliwości są niewielkie. W związku z tym najpierw to są główne ulice, potem to są boczne ulice, potem to są domy zasiedlone, potem to są domy, które były pustostanami. Generalnie nikt nie wschodzi poza obszar dróg asfaltowych i brukowanych, bo każde zejście na teren nieznany grozi, jest po prostu zagrożeniem, bo miny mogą być wszędzie. Nowa logika komunikacji. Oczywiście. Nie schodzimy z asfaltu, to jest pierwsze. Nie wchodzimy w boczne drogi, szczególnie jeżeli widzimy, że mało kto tam chodzi, tak? Jeżeli idziemy ścieżką, bo już nie mamy wyjścia, to idziemy po ścieżce, gdzie widać, że ludzie chodzą i że są wydeptane te drogi i broń Boże, nie schodzimy na bok. No to są takie elementarne, ale też powiedzmy sobie szczerze, no słabe środki zabezpieczenia. Modlimy się, trzymamy różaniec i liczymy na to, że akurat nas ominie ta dramatyczna historia. Ale tych historii jest niestety bardzo dużo, tak? To znaczy musimy mieć świadomość, że nawet władze ukraińskie przestrzegały i nadal przestrzegają przed takimi spontanicznymi powrotami do miejsc, jeżeli nie było nas tam w czasie okupacji rosyjskiej, kiedy byli tam Rosjanie, to władze ukraińskie odradzają takie powroty szybkie i pełne entuzjazmu do odzyskanych domów, bo te domy z reguły stają się śmiertelnymi pułapkami dla ich właścicieli. Normalności nie ma na Ukrainie, ani na terenach, na których Rosjan nie było, czego dowodem historie ze Lwowa, który został po raz kolejny już ostrzelany w bardzo silnym ataku za pomocą rakiet kalibr, z których 3 trafiły w miasto, ani na terenach, gdzie Rosjanie byli. No tam to już w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby było normalnie, bo poza tym, że wszędzie, że jest bardzo dużo min, no to jeszcze wszystkie te obszary są całkowicie zrujnowane. Wojna na Ukrainie ma charakter totalny i to trzeba sobie powiedzieć, a więc tam, gdzie idzie front, tam nie ma miast, nie ma wiosek. Bachmut został całkowicie zniszczony, Mariupol został całkowicie zniszczony, ale między Mariupolem a Bachmutem jest pas całkowicie spalonej ziemi. Właśnie, ja jechałem. Mam wrażenie, mam wrażenie, że my sobie z tego też nie zdajemy sprawy, jak straszliwie niszczycielska jest ta wojna i nie chodzi o to, ilu żołnierzy tylko ginie, choć te liczby też przerażają. Pewno pełnych liczb nie znamy, ale to wiemy o tym, że to są po prostu setki tysięcy ludzi. Natomiast no, teren, który zostaje po tej wojnie, właśnie, jak on wygląda? Ja przejechałem z miasta wyzwolonego we wrześniu, czyli z Iziumu, do Bachmutu. To było w listopadzie ubiegłego roku, kiedy jeszcze Rosjanie byli stosunkowo daleko od Bachmutu. I proszę mi wierzyć, na całej tej trasie, która liczy, no nie chciałbym składać, ale ponad 100 kilometrów, nie było żadnej wioski, w której zostałyby całe domy. To znaczy myśmy nie widzieli całych domów. Wojna, która jest toczona, ma charakter wału artyleryjskiego, który miażdży wszystko, co jest przed nacierającymi wojskami rosyjskimi. No i nie miejmy złudzeń. Odpowiedź ukraińska, czyli atak ukraiński, musi się posługiwać tymi samymi metodami, żeby był skuteczny. Krótko mówiąc, te obszary, to jest ziemia całkowicie wymarła, wyniszczona. W Iziumie ogromne zniszczenia, aczkolwiek jeszcze jak duże miasto, ono uniknęło takiego totalnego zniszczenia, ale dla mnie najbardziej szokujący był właśnie widok wiosek, bo tam nie zostaje żaden cały dom. Wszystkie są rozbite artylerią, wszystkie są spalone, podwórka są puste, nie ma zwierząt gospodarskich, nie ma psów, nie ma ptaków. Jest to po prostu ziemia spalona. Przypomina mi to opisy frontu wschodniego z II wojny światowej. I takimi metodami ta wojna jest prowadzona, więc nie ulega wątpliwości, że to jest największa wojna współczesnego świata i nie ulega wątpliwości też, że skala tej wojny, a liczba poległych, liczba zabitych cywilów, liczba rannych, że to odciśnie swoje piętno, myślę, na całej Europie, a pewnie i na równowadze światowej. Właśnie chciałabym, żebyśmy na koniec jeszcze wspomnieli początek tej wojny i to nie początek wojny tej pełnoskalowej, tylko prawdziwy początek wojny, czyli 2014 rok. Pan prezes wspomniał Mariupol i te okolice, które też były zaminowywane w taki sposób, żeby z zaskoczenia kogoś, rozumiem, pokaleczyć, być może zabić. To różnie bywa. W Mariupolu, Mariupol jest dzisiaj takim symbolem wyniszczenia, ale to tylko symbol, bo chociażby z tego opisu, który usłyszeliśmy przed chwilą, wynika, że to zniszczenie to nie tylko Mariupol i to nie tylko Bachmut. Ale w Mariupolu mieszkało przed wojną sporo Polaków. Była społeczność polska, dziś już jej nie ma, prawda? Znaczy nie ma jej, bo wyjechała już, ale właśnie wtedy, kiedy ta wojna się zaczynała, czyli w 2014 roku. Tak, myśmy mieli z Polakami w Mariupolu taką historię, że bardzo prężnie tam działający prezes Polskiego Stowarzyszenia, pan Andrzej Waszko, zwrócił się do strony polskiej, właściwie oceniając zagrożenie wojenne, intencje Rosjan, o możliwie szybką ewakuację Polaków z tego miasta i w ogóle z Donbasu. I pamiętam, że dzięki jego determinacji, nadzwyczajnym staraniom udało się w roku 2015, o ile sobie przypominam, z wybitnym zaangażowaniem wtedy posłów Prawa i Sprawiedliwości przekonać rząd do tego, żeby taką operację ewakuacyjną przygotować. I po ataku rakietowym na Mariupol, nie wiem, czy państwo pamiętacie, była taka historia wstrząsająca. Wtedy jeszcze nie znaliśmy wojennych krajobrazów i wojennych scen. W związku z tym ona była tym bardziej szokująca, że na absolutnie spokojne miasto, gdzieś w okolicach godziny chyba 15-16, na podwórkach na bawiące się dzieci, na kolejkę do McDonalda, który normalnie funkcjonował, i na kolejkę do stacji benzynowej spadła salwa rakiet Grad, która przyleciała od strony wschodniej. Z frontu, który był wtedy jakieś 30 kilometrów od Mariupola, i na tych absolutnie cywilnych ludzi bez żadnego ostrzeżenia, wtedy też nie działał żaden system ostrzegający o ataku rakietowym, spadło kilkadziesiąt rakiet, zabijając kilkadziesiąt osób, raniąc kilkaset. W różnych miejscach. No właśnie ja nie zapomnę tych scen blokowiska obłożonego tym atakiem rakietowym. Musicie państwo pamiętać, salwa Grada to jest kilkadziesiąt pocisków rakietowych spadających w odległości tam 30 metrów jeden od drugiego, czyli praktycznie niszczących życie w całym tym pasie salwy. I taka salwa spadła po prostu w środek niczego niespodziewającego się spokojnego miasta. Ja pamiętam taką scenę właśnie, porozrzucane zabawki i taki sprzęt na polu, na takim ogródku jordanowskim dla dzieci, w którą właśnie uderzyło parę rakiet. I wtedy zapadła decyzja, że nie, no to jest bez sensu, żeby nasi rodacy tam byli, bo prędzej czy później ta ziemia stanie się ofiarą, padnie ofiarą tego rosyjskiego walca. I tak doszło do tej ewakuacji, która można powiedzieć, że w dużej mierze uratowała życie tych Polaków. Ci, którzy zostali, a byli też tacy, no byli też mieszkańcy Mariupola, którzy identyfikowali się w jakiś sposób z Rosjanami i na nich czekali. Ci zostali bezlitośnie przez Rosjan zabici. I to mi przypomina sceny z Czeczenii, z II wojny czeczeńskiej i pierwszej zresztą też, kiedy Rosjanie szturmowali Grozny. Grozny, czyli stolicę Czeczenii, z której ludność czeczeńska w większości się już ewakuowała, zostali tam rosyjskojęzyczni i Armia Republiki Czeczeńskiej. I Rosjanie wtedy zastosowali dokładnie tę samą metodę, to znaczy zniszczyli całe takie blokowiska w dzielnicy Czernorecze. A w wyniku tych ataków zginęli głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Groznego. Sami czeczeńscy partyzanci później mówili o szoku, jaki przeżyli, widząc, co Rosjanie mogą zrobić nawet swoim sympatykom czy swoim współplemieńcom. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan prezes Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. Kłaniam się. A na kolejny odcinek kresowego cyklu zapraszam w następny czwartek. Audycja dobiega już końca na kolejny wieczór, z kolei w Trójce. W imieniu Łukasza Szweda zapraszamy po weekendzie w poniedziałek. Żegna się z Państwem już Jacek Pietrasik. Audycję realizował Maciej Załęcki. Życzymy spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu.